בלילה אני לובש פיג'מה ומצחצח שיניים, נכנס למיטה, מתכסה בשמיכה וגם עוצם עיניים. פתאום אני מגיע לעולם החלומות, שם אני יכול הכל להיות. שם אני יכול לפרוס כנפיים, לעוף עם הקשת בענן, לגעת בכוכבים שבשמיים. שם אני שמח כל הזמן, שם אני יכול להיות קוסם או נסיך שדוהר על סוס אדום, אפילו דג זהב ששט במים. כמה טוב לחלום. בבוקר אני קם ושוטף פנים, אומר לאמא להתראות, הולך אל הגן, נפגש עם חברים ומשחק בקוביות, ולפעמים קורה לי שאני קצת עצוב, אז אני נזכר בחלום שוב. שם אני יכול לפרוס כנפיים, לעוף עם הקשת בענן, לגעת בכוכבים שבשמיים. שם אני שמח כל הזמן, שם אני יכול להיות קוסם או נסיך שדוהר על סוס אדום, אפילו דג זהב ששט במים. כמה טוב לחלום, לחלום, לחלום.